بسم الله الرحمن الرحيم. Soomaalidandhiidhiyay dhaxan ma qashinay, dhan kastaba ajooge dadkan dhiirra gelinaynay, dadkan dhiiga hoos iyo qalbiga. Soomaalidu waa isir daaweyno leh taariikh, diin, ilbaxnimo, dhaqan iyo deegaan u gaar ah. Waa ummad sooyaalkeedu aad u fog yahay fac ahaan, waxayna ka mid tahay dadyowgii ugu horreeyay qaatay diinta Islaamka. Sida ay taariikhdu xusayso, meeshii koowaad ee uu nuurku Islaamku soo gaaray waa Saylac, halkaas uu weli ka muuqdo raad qiimo badan iyo masjidkii ugu horreeya oo leh laba qibladood. Taasoo micnaheedu yahay in la dhisay masjidkan ka hor intaani risaaladu ku soo degin Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, loona dukan jiray qiblada masjidka barakeysan ee Al-Qudus. Soomaalidu wuxuu alle ku ciiseeyey Islaamka kadib markii ay qarniyaal badan isku dhaqaysay, cid kasta oo haysata wax qaaliya waxa qasabay inay cadow yeelato. Sidaa darteeda ma jirin qarni aanay shisheeyi uu kusoo duulin geyigana waan la iska dhicin. Imaaradihii Islaamiga ah ee dalka soo maray, gaar ahaan xilligii Axmed Guray, waxaad ka baranaysaa sharafkii ay lahayd ummaddan markii ay cadowgeeda garanaysay hubkana saaxiib kale ahayd. Ma jirin qabiil xiriir leh shisheeyaha ama waddanka ku soo hogaaminayay, waxaana aad u xoogganaa midnimada dadka muslimiinta ah ee ku nool mandiqada. Horumarkaas wuxuu meesha ka baxay markii ay dadku jeclaysteen adduunyada isla markaana naceen geerida. Waxaana dhacday in laysku keeno habar wacdo, sida uu sheegay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, qolo kastana ay saxankeeda qoondadeeda ka qaadato. 1884 waxaa dhacay shirkii Baarliin oo ay qaar ka mid ah dalalka reer Yurub ku qaybsadeen Afrika, gaar ahaan Soomaali weyn. Shirkaas oo hadda laga joogo muddo 139 sano ah ayaa lagu guddoonsaday in Soomaaliya 5 loo kala qaato. Galbeed waxaa la siiyey Itoobiya oo shirka goobjoog ahayd. Jabuuti waxaa qaatay Faransiis. Koonfurta Talyaaniga, NFD iyo Waqooyina waxaa la wareegay Ingiriiska. Qaybsigaasi waxa ay Soomaali ka dhaxshay dhib aanay abid hore u soo arag iyo nuuc walba oo gumaysi ah. Barnaamijkan waxaan diiradda ku saarinaa mid ka mid ah gumaadkii iyo gabood falladii uu gumaystuhu kula kacay ummaddeena oo loo yaqaano xasuuqii waagala. Gobolka baaxadda leh ee dhaca koonfurta shisheeye ee Soomaaliya, Kenyana ula baxday Waqooyi Galbeed wuxuu ka mid yahay 5 waaxood oo ay gumaystuhu qaybsadeen. Ingiriiska oo dhulkaasi ku amartaaglinaya muddo dheer ayaa horraantii lixdanaadkii ku wareejiyay Kenya oo ay tuldiimeed yihiin, isagoo aan wax tixgelin ah siin dhaqdhaqaaqii xurriyad doonka ahaa ee Soomaalida ee aadka u soo muuqday kuntameeyadii. Kontameeyihii maamawdii iyo adi markuu Ingiriiska odayaasha u sheegay Kenya inayna ahaan doonin waddan independent oo Afrikaan ah, waa waddan shirkad buu noqon doonaa. Kabacdi waxaa jira the wind of change, khudbadii cajaa'ibka lahayd uu akhriyay Winston Churchill Southern Africa baarlamaankeeda, oo ahaan jiray ra-iis wasaaraha Ingiriiska, ra-iis wasaaraha Ingiriiska oo ka akhriyay, oo ah isbeddelka hawada. Soo markaa waxaa jiray dhaqdhaqaaq the whole Africa continent oo dhan dhaqdhaqaaq baa jiray. Waxaa kaloo jiray dhaqdhaqaaq something like they called it eastern and western, waxa la yiraahdo dhaqdhaqaaq baa jiray, xiisadaa jireen. Annakana markaa waa naa gashay kontameeyihii 56-dii dhaqdhaqaaqaasa bilowday, 60-kii waxaa dhashay xisbi siyaasadeed kale. Waxaa nagala qaaday bandugina saarna annagii Kenyaba. Kenya waxaa ka dhashay xisbi la yiraahdo KANU, Kenya African National Union. Annaka iyo Kenya markaad leedahay yaad ka wadaa annaka? Annaka re NFD. Okay. Re NFD na waxaa ka dhashay Northern Province People's Progressive Party. Labada xisbi baa dhasheen. Xisbiga KANU waxaa ku bahoobay Kikuyu iyo Luo. Kan NFD na annaka re NFD Somalis and Oromo baa ku bahoobay. Waxaa kaloo la markaa dhashay KADU, waxaa la yiraahdo Kenya African Democratic Union. Markaa dhaqdhaqaaqaasaa bilowday gobonimo doon ah, intaanad waqaayilay gobonimo doon. KANU waxay rabtay unitary government, KADU waxay rabtay regionalism, annagana waxaa rabnay inaan ka go'no. wadanka Soomaaliya lixdan kibay qaadatay markaa inaan Soomaaliya raacno xisbiga wuxuu hoggaaminayay inaan Soomaaliya raacno because waxa way anaga for example si runta ma ku sheego Kenya waa aan kala xirneen waxa ku noolna gaal iyo waxaan la qaadnay mushensi maka isma iman karin ayaga mamnuuc bay ka yihiin ma iman karin anaga mamnuuc kabsa habkan dhul wareejinta wuxuu markii hore doonayay inuu isticmaalo dhagar weyn isla markaana dadka ku marin habaab iyo inay codeynayaan oo ay kala doortaan Soomaaliya iyo in la hoosgeeyo Kenya waxaana dhacday natiijo uu san filaynin Ingiriiska sida uu sheegay Axmed Oogle oo kamid ah siyaasiinta hoggaanka NFD fursad bay heleen ragga ayaga in ay la kulmaan wasiirro mustacmaraadka iyo dad dowladda ka tirsan Ingiriiska nin regional modeling la yiraahaa markaas ay tahay wasiirka isticmaalka yaa aha marka waxaa la kala qortay oo lagu heshiiyeyna waxa ay ahayd wafdi Commonwealth ka tirsan in loo diro NFD halkaasoo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka NFD la yiraahaa waxa ay doonayaan waxa marka lagu doonayay tahay inay Soomaali raaciyaan iyo inay doonayaan inay ka tirsanaadaan wadanka Kenya wafdigii waa la soo diray NFD bay yimaadeen lixda magaalo marka la dhigi jiray Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka Waqooyi Bari ya NFD ya Garissa ya Mandera ya Wajir lixda NFD baa la dhigi jiray way wada mareen reportkooda wuxuu ahaa marka boqolkii 78 inay doonayaan inay Soomaali raacaan wafdi baa markaa loo diray London wasaaradda markaa qaabilsanaad arrimaha gumeysiga wafdigaas markaa kamid ah oo London tagay waxay ahdina siiyeen in uu si degdeg ah dowladda Ingiriiska go'aan ay u gaari doonto waxaa dhacay shirar kala duwan oo kii caruusha kamid aha balse ma soo bixin natiijooyin baajin kara xasuuq daran oo ku soo wajahan dadka Soomaaliyeed si bareer Garissa iyo reer Wajir Ingiriis wuxuu go'aamiyay in dadka Soomaaliyeed la hoosgeeyo nasaarada Kenya isagoo ka duulayay qaybsigii shirkii Berlin kana soo horjeeday inay dib isugu xirmaan walaalaha sida juqraafi ahaanta loo kala jaray sanad kadib xurriyadii Kenya waxaa la soo saaray qaanun si cad loogu go'aamiyay habka loola dhaqmayo Soomaalida si loo aqbalo siyo gumeysiga madow waxaa jiray 1964 waxaa la soo saaray waxa loo yaqaan Indemnity Act Cap 44 Law of Kenya stipulates that any Kenyan security apparatus can kill, torture, rape, even destroy. يعني معناه هاي تاي وشرعي معناها دقيقة وحلا اندي متأكد الله قربك أفرتني أفر ويان وحقيحية وشرحية يعني إذا ماذا كينيا سكورتي كينيا إنا يديلي كران بيعي كران كفصن كران يعني أي بربورين كران يعني دادك الصومالي دا قبل كاس كنول أي دون هباية راتد إذا كاس أنا محكمة لكينين محكمة هباية راتد لكينين مارتي أما الشرعي أيسن هوري مانينين يعني إن دي متأكتالين هذا شرعي بيهدو يعني وحاوي وشرعي ووحلة شرعي بيهد ددك سومالي دو مجحن جحن قانون كاس وحين قدون سدينيني دقالمان ويقومي سهم دو اسكدو القادان هلقن كاس وحالو بحية دقال كي حر يدا هلك كينينا يوي ريسي دقال كشفت دو المعنى اه دقال كبرع دا مامول كي راضي هدو لدكين يوحال وامرينيسن مرنبك هادلين قد يدى لإسكوها ييرولكا balse ay ku celceliyaan in la dagaalamayo koox burcada ah oo dalku ka deglaayay xisbiyada dhaqdhaqaaqa horkacaya oo aan habdiimeed u bisleen una nuglaa dhagaraha shisheeya ayaa daciifay mar dambe sida ay sheegayaan dadka xog ogaalka ah waxana dhowr goor la xiriirigii hormoodka uu ahaa uu ku jiro deeqo macalin Sambul oo hadda ku nool Garissa aniga waxaan u qaatay waa lagu qasbay dambi ma aan gelin Soomaali doon baan ahaa waa la xiray halii xiray kunguru wala yirada marka jeel gasho kunguru sagal gaaban iyo saarka asbaab soo maran ay keli yare reesan asbaab u xirnaa asbaab u xirnaa waa asbaab fiican baa because ingiriiska ninka afrikaanka shark color uma ogolayn hadduu askari yahay hadduu wax kasta yahay shark waan uniform kula siina waa shark qoon marka macnaheedu ma ma raacsaneen nyareere waxaan raacsanaa maadaama la qasbay inaan xirto ila riyadii ay ka runka noqon doonto sida inaan ahaan doono wax qiimo qof fadhiyo kale male k Kenya waxa ay bilowday inay Soomaalida xasuuq u geysato si loo waayo qof ku dhirada inuu gumeysiga ka dagaalamo. Fursadaha ugu fiican ee ay dhibaatadaasi ku geysan karto waxa ay xoogeeda u bilowdeen 17 sano kadib dowladnimadeedii. 1980-kii waxay ku kacday xasuuq ba'an oo ay ku dishay in ka badan 3,000 oo qof oo Soomaali ah. Waa xasuuqi caanka ahaa ee Gaarisa gubay oo ka dhacay magaalada Gaarisa. Xasuuqaasi waxaanu ka hadli doonaa waqti kale balse wuxuu barnaamijkan diirada saaraya. Xasuuqi ka xigay ee Wagala, kaas oo ay qaramada midoobay sheegtay inay u aqoonsatay gumaadkii ugu darna ay abid geysato Kenya. Micnaha xasuuq waa dabargoyn nidaamsan oo wadar ahaan ama qayb ahaan loo geysto koox dad ah. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ku sheegay, haddii ay gaaladu ka adkaadaan muslimiinta inay si daran u leynayaan ama diintooda gelinayaan, waxaa la isku raacsan yahay inaanay dhib lahayn in lagu dilo adigoo mabda'aga haysta. Asxaabul khuduudu gebigooda balalaayo wuxuu Allah ku tilmaamay inay yihiin dad helay libin weyn. Sanadii 1984-kii bishii Febraayo maanta oo kale, waxay ahayd maalin xanuun iyo murugo badan ay dareemeen Soomaaliya oo dhan. Kadib markii tuulada Wagala oo qiyaastii 11 kilomitir u jirta wajeer lagu xasuuqay in ka badan 5,000 oo qof oo Soomaali ah. Markii xasuuqan la qorsheeniyey waxay Kenyan ku isticmaaleen siyaasad aan duugoobeynin oo dadka lagu gumeysanayo lagu siro oo ah in garoon diyaaradeed loo dhisayo. Micnaha ku hoos duugan yahay in ay garoonkaas isticmaalayaan madaxda gumeystaha iyo ciidamadooda, dadkana lagu gumaado ama looga duulo. Marka aad milicsato xogta xasuuqan, waxaad dareemaysaa uur ku taalo. Shucuurtaadu way isbeddelaysaa, waxaadna helaysaa sawirka dhabta ah ee gumeysiga magacu doonaba ha watee. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم ويكاد الدمع يهلي عابثا ببقايا كبرياء الألم تاريخ مركي هي 8 فبراير 1984 غور هبنما كلن قرسوديا هو الباب الله حريا يا كدعي اقلك دولده دغمده وجر kulankaasi oo ahaa mid heer sare ah ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka socotay hay'adda nabad sugidda iyo amniga ee Kenya, sida lagu sheegay baaritaan ay sameysay warbaahinta Citizen TV. Ragga caanka ahaa ee ka qayb galay shirkaas waxaa ka mid ahaa Benson Kariya oo qaabilsanaa gumeysiga dhulka Soomaalida, iyo Betwel Kiblegat oo ahaa sirgaal ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, kaas oo ay Soomaalidu ku baratay shirkii uu garwadeenka ka ahaa ee lagu soo dhisay dowladda federaalka 2004. Qorsheyn kadib goor habeenimo ah waxay ciidamada dowladda Kenya hareereeyeen degmada, waxayna saq dhexe weerar ku ekeeyeen shacab aan hubaysnayn oo guryahoodii iska hurda. Ciidamada weerarka geystay oo ahaa kuwa aad u tiro badan, kuna qalabaysan hub culus iyo gawaarida gaashaaman, ayaa waxay dibadda u soo saareen dadkii deganaa degmada, iyagoo gaar u soocay raggii, dumarkii iyo carruurtiina gooni uga saaray. Ciidamadaas waxay isla habeenimadii bilaabeen dilal, jirdil iyo kufsi baahsanna way kula kaceen shacabkii Soomaalida ee magaaladaas deganaa. Waxaana magaalada laga qafaalay kumanaan rag ah oo lagu daadguray baabuurta ciidamada Kenya, iyadoo loola dhaqaaqay dhanka garoonka Wagala sida ay sheegeen dadkii goobjooga ahaa. Dadkii ka badbaaday xasuuqa iyo tafirtii ay ka tageen kuwa la gumaaday waxa uu ku taal ku ah mid ka mid ah sifooyinka dadka loo dilay. Waa la soo aruurnay intaa la isugu keenay. 3 bari inta dadka lagu soo aruurnay, 3 bari markay dad isugu imaadeen waqtiga isagana waqti kulul oo waqtiga orxeedka la dhahaa ay ahayd, dadkii dharka laga fiiqay. Waxaa la siixiyey jid meeshana dharkaysi, korna waa orax, hoosna waa rarar. Dadkii meeshii bay ku ba-een. Dadkii maalintii u horreysay la keenay, maalinta labaad dhimashay bilaabeen. Dadkii wax dhintay oo oon u dhintay, wixii soo heray oo dhaartii labaad iyo dhaartii saddexaad la keenina, askartii baa ku dishay, wax qori lagu dilay, wax ul lagu dilay, wax ayagoo carrayn xabad lagu dhuftay ayaa laga dhigay. Maalintii dambe saddexaad, dadkii wixii dhintay waxaa la isugu keenay meeshaas. Batrool lagu shubay dharkoodii kor laga saaray, batrool lagu shubay meeshaas lagu gubay. Halka saacada bilmaan hore imaaday, aqalaha nagala qofay, dariiqa nala tuuray nimanka, anaku bilcaanta abar aan nagala sii, waa nala jijibay, kasaas dhigay magac bunduqda dhib nagu sii, meel aan tuurnay, waa nagala sii qumay, meeshii sabtiin u kacaana nimanka kulli, meel la tuuray, gaariga lagu xaabay, magay 3 saac, 4 saac la jooga, waa galaa masaka la waday. as ay dawlad ku joogjoogsan oo luguba oo badrool lagu shubo ama maqlin dad daaran bii loogeyna asan loogu shubo wili ma arkin marka anaga hadda nolol xumoona iskayga nolol lixii saac ma gala joog handana aqliga dab lagu day saacsita la joog aqali lagu day dab taadaba biri aan seegsaynaan ilmihii anaga gacanta isaysana saan u wareegayna meel aan fadhiisna weyn oo lugaha nagala jijibo gacnaha nagala jijibo nala garaca anigoo ah maxamed aadan maxamed ah haddiin ka hadalna arrinta waa gala xasuus weyn baa inagu dhalisay muddo 30 iyo 80 sano ah anigaan kula hadlahaya cunug yar rorta ilmaha rorta la yaraha yiriskan iska ahay xasuus weyn haddaan kudi sheegaya ma laha laakiin markaan dib u fikira ama aan ogaada xasuustaa abbe ugu soo dhacaysa nima abbiis aan arkin oo konton jar ah ilaa xilligan abbiis oo nool ka tagay abbiis oo caafimaad qaba la qaaday iyo wax loo keenay aan jirin abbiis la baabay walaaliis la laay adeerkiisa la dilay abtigiis la dilay suuq weyna dhacay oo rag soomaali aas ku dhammaaday markaan dhibaato weynna waa ka soo gaartay sababtoo ah dadkii maalintaas dad fara badan oon hadda aan xisaabtooda aan koobi karin aa meesha ku dhammaaday dhibkii maalintii ka gaaray dadka xoolihii laga dhameeyey dadkii la dhameeyey meeshaana lagu guubay markaan dadka isaga ahay ilmahoodii naftooda dhib weynaa soo gaaray sababtoo ay tahay ilmihii agoomaa wada noqdeen dhibaato fara badanaa meeshii ka gaartay markaan dhibka isaga ahay oo maalintaas dadkii gaaray dad allaankan odayaal oo hadda dhibaatadii meeshaan goonjadii ka gaartay ay ama naafo ka yihiin ama andhoolo ka yihiin oo weli dhibka isaga ahay nabarkii berigaas ay qabaanaa weli jir markaan meesha dhibaatadeedu waa dhibaato fara badan saka maalintaas aabahay dukaan isku haysta waa deganay dadkii lasoo ururo meeshaan la keena isku juri ilaahay ana ka badbaaday marka dambe dadkii fiigees kale dadka meesha waa lagu bii waa lagu gubi 3 biri ay ku xareysnaayeen kadambe waa lagu dhaartay kadambeysaa la gubi dadkii ayako dhaawaca barkood la aruuray duurka lagu soo daaday dadka ayka waxaan warkood hayaa inay dadkii nafta ay ka bixiysa kaadooda dadkii yara nafta ay ku jirta ay cabeen sida iideed ayko ku dhib qaba duurka laga soo aruuri dadkii kale ay meesha ayko dhaawac lagay duur ku bi'een oo waraabaha ku cunay dadkii kale ayba meeshaan ku bi'een oo meeshaan ku midoobaadeen bilcaamihii meesha lagu xoogay ayakana duurishaan lagu xoogay nimankana meesha lagu soo xareeyay dhibkaas wallaahi waa dhib badalito xusuusiya صبايا اليتمي رب ومعتصماهم طلقات من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماهم لكنها لم تلامس أخوة المعتصم لم تلامس أخوة المعتصم حولهم المر بأطياف السنا وانطوى خلف جفون الظلم حولهم المر بأطياف السنا وانطوى خلف جفون الظلم أمتي كم غصرة دامية xasuuqii wagala wuxuu ka tegay raad xanuun badan mana jirto cid dib isku weydiinaysa siyaasiyiinta maqaarsaarka ah ee deegaanka laga doorto waxaa lagu eedeeyaa inaysan dowladda ku cadaadin qadiyadan ilaa waqtigan aan joogno 38 sano intaas waxaan lehen dad representative noo ah oo dowladda noogu jiro oo baarlamaan leh oo meesha noo aadaan meesha haddaan taaganahay ilaa 84 imaanta dhexdooda kii aad doorataba kii kale kasii daran nin baad doorani iskaa gilgili walaal baan nahay xaq baan dooni uleh markuu dhaqaaq maogaadee ma baarlamaanka laga xirtaa bannaanka may joogaan halayaro mashaarka maay qaataan ma luquday aqaanin oo ku dhib ah ma dooday garanaynin ma xasinimay ka tahay rag baan doornaa wax ka hadlaa ma arkaysta waxa damiir leh oo xasuustii waa gala ka hadlaya ilaa xilligan arki maysa waxaa xasuustaa xilliga hadda la joog waa gala arrinteeda qof ka hadlaya ma jirto baarlamaanka baarlamaanku waa project aan maxay yaalla أنا محايق مقن محايق دانون كهلاي واي وقال حرد إهد وعوال بنوري وولي ديق سيدة أفكو وهايس دقح يا ولي سيدة ديق أفكو وهاي وصدن يسدد لغي جوغ دقح ديق لي الله ووح بابي إيوي دولدنا أي أركويس ناقي حوكتن بقول عن نافع وإلمه هذي كرسو ويس وننك لقاذن ويس ونافع دولد وحي كورق ابتمال هذا الله شيخ الحمد لله برقان بوران هم بورورهم مكرنا وحن بسامرني طبان سنة وقال ما يشيغ قلي جيل كان الله وجيل كان وقالت لي محايا الدتينس وشوشو الله لأن الشيخ هذا برقواب وحن رونا ونرحي لتاقن أنك ناقيه اللي حيوغ المهي دلين المهي اللوغت تاقي واكو أنبرق كاد مقوصن كران ملكو مبنان بحي كران ناقيه ويوغا كوتينة هاي آبهي آو آبه واقلا سقالي محاكالي آبهي واقلا قلي مساعد مهلان شقة مهلان كاد مهلان كرو مرهدان المهي معجوسة كود عادي معجوسة دي كينيا أي كور أي أي نكتي أي المهي كود عادي وحمر والبا أمبا ووجير كليا كود عين بلس وقوي بريو دمان تيد مركا الله فيريو دعدوين فولح حنا أي كجيستين دولده موي كنياتا با إسيلو داد مساجيدا كجرو وصوماليا وديال أبطنا طبان إسيدير أيام سايد كالو لح توقتي وكون سغال بقول سغاشن السغال لحدن السغال كي هذا نجعلهاي سفيان قارس قباي يا جرتي ورنا هانتي دات كأيوة نونول إن بترول وشي ودبل قبض سنجري سدوا كلام الكامري يا جرتي للعسي يوم مندرا للعسي يوم مندرا يبعثوا وين تكلم وجهشتي وجر يسي a lot of massacre ayaa ka dhacay gudaha dalkan oo Soomaalida run ahaantii dhibaato weyn ay ku soo gaartay maadaama tan ugu cusleeday ahayd waagala laakiin wali waxa jirtay tacdiyo aad u fool xun oo lagu la kacay shacabka NFD wax la taabto oo maanta dadka dhibaatooyinkaas gaari oo loo qabtay ilaa hadda ma jirto waxina muujinaysaa run ahaantii in dawladdu aysan macnaha بلايس فربضا وصنكا إيمانين ما راح تقول بلده بقوي بريكين وحس الحسابتا إيسان الله سمينين قعان كاقدر نادشي سيدو المال ودلي ودنا يمالينا إنا ودنا كودي هدد وشغينا يدلي تكيك مامولا يا حسوقي وارن قال له وحمالا مدى هذا كلمة أنا ساكن وقدر محاوي حسوق وقلا فرم 1984 إلا هدر تان مدح عن ترسيني أو بارامك رول دلي حد ويل جوفرنا صاب بلاودين إيو سنة وحلا بلاودي إلا هد حلنا كالجيري الله رحمه الحمد قليفة كالجيري kadib wax kale ma arkin Kenya inkastoo ay gumaysato dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada ay wala baxday wqiga haddana wala ma dhaqanto sida inay yihiin bini aadan muwaadiniin oo kale waxay ciidamadeedu bulshada kula kacan tacdiyo foolxun waxay umada u geystaan dil jirdil xabsi ragga hortooda ayaa waxay ku ulayaan kuna laadaan haweenka muslimaadka ah ee Soomaaliyeed suurada uu qof waliba arkayna waa mid gumaysi oo xanuunkeeda leh إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثأر كي وحي قبل كصومالي ذا كأرور ستا عنشور من الجيران وح أذيك بلشاء هو يقبته إسبتال ضير إما قالوا إنكا كويا لنا وحا ضيع وقيريو دها وإنكا دل يباد يهان إسكب الداف قبل يقول لغلي سدح ساعده كامل إه ماشي كجرتي oo ma arkay ay ku tuurin yihiin inay kala badbaadiyaan la rabi aan ayda kala badbaadinin ayaa meesha idan gabadhii iyo sida idan ayo soo haysatay ayaa ku dhimatay marka waa wax lama arkaan lama maqlaane dawladda anaga waxaan rabnaa dawladda Mandera war kama hayso meeshan shifta ku nool dadka gumaada ku nool meesha dadka diba ay jiro meeshan nolol ku taala meesha Mandera dadka shacabka hay hadaan hay anaga dhiban ka sheegineena hospitalka Madeira hospitalka Madeira dhiban ka sheegineena dhaqaatiirta ciday ka waabanayaan male governor leftis kormeer kuma sameeyo hospitalka kama cabsanahay reshuffle ma sameeyo ninkii 10 sano 8 sano shaqeynay oo magaalada hospitalka joogi hadii as tukan inta iska furto tukankiisu iska aad oo farmashiisa iska aaday dhaqaatiirta ay danka galiini hata isbitaalka dilooto wax baan dhooliyay daawo yar aanu laga seenay male go tag the from the another hospital lagu leh isbitaalada kale dawladda ay daawo kasta la keenan cidna lama sii marka madaraa waan u aragnaa هدي أددوينا هدب دعب وش قينا أن تغاتير تلقى دقينا ماشي أن كل جوينا إسبتال بمجر أن كتشنا هنولش مرة منه وأنا دفتي مر نما يكون عنه رمديرة أنا ما بجرب أما دي كذا ماذا أما أوبريشن هكذا أما نوع كستوي نغطفه نما يكون عنه ماله وأنا إنجيكا سانا دفكو هاي هذا هذا إيدي إنتي دمتو إنتي الأوبريشن ما أي دمتا وعنده غيري أثبت بعد صبر على الهان لاي مركز صبر ويا جري ماشان دولده مشاركو منك مشارك لك عنا كونت قفمي داعدنا اللو مشاقه إنتا بدن تولو إنكا إيدتك نسارة داهي دقييهين وحالو دميسر يديق بلشدا غارهان وحالقها قبتري باهد بيها لكن ولدولكين وآمن دادك أي حوالهان مهلان بيكو فيلان مركال لغا إيغو دنكا قيمها يسو ساريستبا قائل ميل والبواق غارسيني كونت غواق غارسيني ميل كستاهي أدها يوين يو ميل والبواق غارسيني أرنت إيدي هادي باتده ذا واكبحي لعن هاي دادكي iyo dunyadiiba hadii wax qaxootiga biyo u doonana oo bilcaanta iyo qaxootiga caag u qaata qaxootiga biyo loo doona qaxootigana asaba oo manu oon ka bixinin markay dawladda la dhisaayo dadka Kenya baan kamidnahay markay dhibaato na qabtaan hadii waxaan nahay ma kaseyno wax badan baan cabane gaarsiinay dawladda ama koonti ka noqoto meel walba aan gaarsiinay wax jawaab iyo wax talo hayno ma jiro marka laga yimaado dadaalada isxilqaanka ay sameeyaan dadka Soomaaliyeed si ay u dhistaan dhulkooda una hormariyaan ganacsigooda masaajidoodana u kordhiyaan haddana waxa meesha ka maqan kaalintii maamul ee himiladaas la qaadi lahayd bulshada waxaana dib u dhaca jira tusaale lagu soo qaadan kara dhanka nadaafada arinta ay runtii walaalayaano mas'uuliyiinta regards will we come to government arinta dhulka waa arin adinka mas'uuliyadina waxaan runa magaaladan waa magaalo wasaq badan jidad malaha wasaq lama aruriyo hadda roob markuu daay waxaa dhici doona shuban iyo calool xanuun iyo daqsi iyo dhibaatooyin fara badan waxana waxa keenay magaalada malaha nidaam habaylaatay wasaq lama aruriyo jeedka kulli waxayna waxa qashin qubay noqdeen xilligii uu ingiriiska xurriyada siinayay kenya dadka NFD kama qayb gelin waayo waxayba u halgamayeen goortaas madax banaanidooda xukuumadda nairobina dhankeeda iskuma taxluujin inay la siinto dadka kale ee wadanka degan kenya waxay mar waliba xal u aragtaa dowlad la'aanta iyo dib u dhaca dadka soomaalida maxaa yeelay waxay ka baqaysaa in dadka waqooyi bari ay garab helaan lana midoobaan walaalahooda ingiriiska wuxuu soo hindisay in soomaaliya loo qaybiyo nidaam federaal ah oo qabyaaladaysan si loo sii kala fogeeyo loona ilowsiiyo raadinta soomaali weyn kenya waxay dhankeeda ku guuleysatay inay dowrka ugu weyn ku lahaato dhismaha dowladda federaalka sanadii 2004 isla sanadkaas madaxweynihii hore ee kenya moy ayaa jaamacad ku taala mareykanka ka sheegay in iyaga iyo itoobiya ay ku heshiiyeen soomaali inaysan dib dambe dowlad uga dhalan shirkii doofaare waxyaabaha ugu waaweyn ee xukuumadda Nairobi ka faa'iiday waxaa ka mid ah in Cabdullaahi Yuusuf la bilowday sheekada gorgortanka ah ee badda Soomaaliya oo ay sanado ka hor waqtigaas dejisay sida uu sheegay ciid beddel oo xilligaas ahaa ergeyga Soomaaliya ee qaramada midoobe Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha lagu doortay dalka Kenya ayay Kenya fariin soo dirtay niman siyaasiyiin oo dowladda ka tirsan buu soo dhiibtay waxay tiri waxa rabaabadii Soomaaliya wada hadal ka galno waayo shidaalkii waa rabaa inaan ka qaadano baddaasna waa bad aan anagu leenahay marka waxaa rabnaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare Cali Keeti arrintaa in la gaarsiiyo nimankii waxay u yimaadeen laba nin bay ahaayeen waxay warbixintii u keeneen madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf sanadii 2011 bishii Oktoobar waxaa xuduud beenaadka kasoo tallaabay ciidamada Kenya iyagoo qabsaday magaalada Kismaayo iyo degmooyin kale oo ka tirsan jubbada hoose iyo gedo ujeedada duulankan ayaa ah inay meesha ka saarto rajada dhulka NFD haddii hadhow la xisaabtamayeen uu gorgortanku ka bilowdo Kismaayo warbixinna ay dhowr jeer qaramada midoobe soo saartay waxay ku sheegtay in degada Kismaayo maamulaan saraakiisha Kenya kana dhoofiyaan dhuxul aad u badan tallaabooyinka ay qaaday oo dhan waxaa u fudayay rag Soomaali ah laakiin aan mabaadi' lahayn qaar ayaa sharci uga dhigay murankii ay gelisay badda Soomaaliya waxaa ka sii darnaa kii maxkamadda geeyay si loogu xukumo kuwii u dambeeyna waxay qalinka ku duugeen go'aankii dhagarta ahaa ee ICJ kaasi oo dhul badad badan oo ay Soomaaliya leedahay siiyay Kenya tan iyo markii ay ciidamadeedu soo galeen jubbada hoose iyo gada waxay geysteen tacaddi aan la soo koobi karin waxay duqeymo ku laayeen raid iyo xoolo deegaanada qaarna waxay ka dhigtay lama degaan waxaa ka sii daran kufsiga iyo inta dumarka oo joogta noqotay. dhacdooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah gabar 14 jir ah oo ay ku kufsadeen gado, iyo 5 gabdhood oo gado ka tagay si ay caano ugu iibgeeyaan Libooyo oo iyaguna ay kufsadeen. 4 ka mid ah waxay ahaayeen hooyooyin. Nimankan anagoo caano iska soo qaadanay aniga gabdho 5 ah bay meel oo baad Kenyada caano qaadanay reebaadiyan iska heen. marka anagoo caanaan iska wadana baa nimal 2 nin qori wata bay dhaxa noo galeen. karatoonka lixiina dheen wayna garaaceen uliyaha antaara kuudanay noo garaaceen bestari waan iska lixinay meel beer inta oodii ka jiideen bayna galiyeen. waxaana dhahan halkan fadhiisto oo fadhiisanay. marka waxaana dhahan kabaanda keen anaka kabaanda ma qabno dad reebaadiyo caan qaataanahay oo reer Soomaaliya waxaa ma anaka caanaan bas aan wadana. marka way ordeen intay go'yaashan wadan indhaha noogu xiran ay meel bacaadna sasixiyeen bay kolba gahor wateenahay. Nuuri macalin musdhaf ah taarikh 29 yaa gabar niiga xoogi oo laga afduubi basbaag oo qoryan dhuunta ka saara oo yiri nin oo KBR rafaadi gabadha anigu waa dhib qabaa waa rafaadsanta gabadheyda inay wax lay qabtaan rabaa. marka isbitaalka la geey marka ninkan boona lagu soo deeyey ninka banaanka wareeganayaa. marka waxaa weeye inay wax lay qabta aan rabaa. weliga TV ma tegin maanta dhibkay keenay dhib ay keenay aan garan waay ay keenay cadaalad darro ay keentay cawashaan way maaday gabar yar oo 15 jirta aan nin xoogi mid mar waa reeb marna waa laba heshiisi marna waa afduub oo qafl afduub tan ma aha roobari ma aha oo ma aha reeb ma aha laba heshiisi oo gurigashi ma aha waa xoog afduub oo guri lagu xirtay gabar 15 jirta iskuul leeyahay iskuulka haddana aan dhiganayn oo 15 jirta oo caruur ah aanin askari ah oo KBR ah aad qori ku afduubi gurigaas geey wixii ku soo beerka ku suubi waa kufsaday waa ku dhaqday gurigaas ku xiray waa isaga tagay. gabdho Soomaaliyeed oo marwooyin ah udurriyada ah baa laga afduubto shacab oo baadiye ka yimid deegaanka Banyoolay waxaana la geeyey degmada Mandheera duleedkeeda xero military. 8 saacadood baa urur military ah gabdhahaas kufso wadareed uu ugu haystay. waxaa ka wada marqaati galay maamulka degmada Mandheera iyo maamulka degmada Baladxaawo ayadoo dhaqaatiir loo geeyey iyo cadeeyayaal taas oo dowladda Soomaaliyeedna aaga ka yaagteeda awaab lagala diriirayay. maamulka meesha ka jirana wax ayadoo amniyadu ay gacmeeda ku samaysatay oo ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaataynayso ahaa. madaxda dowladda federaalka halkii ay ka hadli lahaayeen tacadiyadan iyo kuwa ka jiray NFD waxay bay istaageen dhanka kale heeray gaareen inay u damqadaan kuwii gabdhaha kufsaday ee lagu laayay Ceelcadde. soon saxiixaan heshiisyo muqaadaraad iyo qaad lagu keenayo Soomaaliya kuna dalbanayaan in ciidamada Kenya iyo kuwa xabashada sii haystaan gobolladii ay hore u qabsadeen kuna darsadaan kuwa hor leh. dadka falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa aaminsan in Kenya ay muddo hore la wareegi lahayd gobollada Jubbada Hoose iyo Gado NFD-na u sii cadaadin lahayd, laakiin cidda ka hor istaagtay iyo ciriiriga gelisay ayaa ah xarakatu Shabaab Almujaahidiin. ugu dambeyn, gobood fallada Kenya iyo xasuuqi wagal ayaa dadka Soomaaliyeed waxay ka baranayaan laba arrimood. waa tan koowaad inay ka hortagaan xadgudubyada Kenya ee isugu jira dad laynta iyo dhulboobka, iyo inay iyaga iyo ubadkooda u diyaar garoobaan xasuuq la mid ah kii Gaarisa Gubay iyo Wagala oo aan barnaamijkan uga qaysoonay. cudurada wax dhaawaca jira lala dhukamayo ee sidaa dhimbilaha dabka kaga dhagsinaysa iyagu maysi dhuugiya ka daran balcadii dhagaxa waynu dharkaaga baa furtiyo dooni dhaxalkaaga labadaaba wixii ka dhacsha maaha dheldheele mid walba waa dagaal dhifle oo dhubka loo daro